Capital de la música, amb Kurt Cobain, i aquest Heart Shaped Box, amb la versió que s'extreu del In Utero, nou àlbum de Nirvana, amb remixos de les seves antigues cançons, aquest 2013. Soc Rafael Corbí i això és el programa que dediquem a les novetats discogràfiques, com per exemple el més nou, que porta el nom de Neo, de Paul McCartney. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be see, there's no guarantee. We've got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. We've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. When we were new. Música diferent de la que estem acostumats, però també tenen novetats discogràfiques i, per tant, tant el sigui el rock dur com el heavy, com la música més fosca, també tenen la seva presència entre nosaltres. I ens n'anem amb una formació gironina que es diu Mal Asunto, la cançó La Mosca Cojonera i l'àlbum No a la Paz. De que baje esta guardia para poderte sodomizar. Soy el diablo que todos llevan dentro, pero que ha podido escapar. Y que joder, yo soy siniestro. En ce jour de mariage, tous les amis de cœur se sont réunis pour délivrer aux mariés et à la mariée ce tout petit message d'amour. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas y aller. C'est bien fait pour ta gueule, la marche arrière, tu peux plus la passer. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas y aller. C'est bien fait pour ta gueule, c'est la galère, t'as pas fini de râler. Pour toi mon gars, plus de fête avec les copains, t'auras que le droit de sortir le chien. Pour toi ma fille, plus de fête avec les copines, y'a trop de boulot à la cuisine. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas y aller. C'est bien fait pour ta gueule, la marche arrière, tu peux plus la passer. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas y aller. C'est bien fait pour ta gueule, c'est la galère, t'as pas fini de râler. Tout ça c'était pour rire. L'amour c'est pas la guerre, ce n'est que du plaisir. Et si on est tous là, c'est pour dire qu'on vous aime. Mais ça n'empêche pas de vous chanter quand même. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas y aller. C'est bien fait pour ta gueule, la marche arrière, tu peux plus la passer. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas y aller. C'est bien fait pour ta gueule, c'est la galère, t'as pas fini de râler. Et en ce jour de bonheur, ayons une pensée émue et amicale pour notre pauvre président de la République. Quand il se marie avec la France, qu'il soit de droite ou de gauche, il en prend toujours plein sa tronche. Alors pour lui, on a exactement le même message. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas y aller. C'est bien fait pour ta gueule, la marche arrière, tu peux plus la passer. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas y aller. C'est bien fait pour ta gueule, c'est la galère, t'as pas fini de râler. França, ens arriba aquest projecte musical que ens condueix un artista com Patrick Sébastien. Des de A l'Atac, A l'Atac, ens arriba el títol de l'àlbum, i Ses Vion Faut Porta Get, més o menys, no en tinc ni idea de francès, el títol de la cançó que hem escoltat en primer terme. L'important era que també us la presentéssim, un dels líders ara mateix del mercat francès. El més nou de Diango, també present entre nosaltres, des de l'àlbum El Cantante. Eres la única, Diango. Las vueltas que da la vida, y aquí estamos los dos, jugando una partida contra el desamor. Lo nuestro fue una locura, un vuelo sin motor, subir a las alturas, caer en el error y hacer ese un lío con el tú, con el yo, y digo yo que lo que importa, niña, es el corazón. Y ahora recomenzamos por enésima vez. Aférrate a mis manos para no caer. Escucha mi juramento si aún te queda fe. En este último intento no te fallaré. Te miro y siento que no puedo borrar de mi piel tus besos con los besos de otra mujer. Tú eres la única con la que sueño una aventura romántica y morirme de amor para estar viva, única, por ser así como eres tú, la que me da el aire que respiro. Te invito a dar una vuelta para escapar de aquí, mudarnos a otro planeta o a donde quieras ir. Tenemos un universo a nuestro alrededor de sueños y momentos que está esperándonos. Te miro y siento que no puedo borrar de mi piel tus besos con los besos de otra mujer. Tú eres la única con la que sueño una aventura romántica y morirme de amor para estar viva, única, por ser así como eres tú, la que respira. Tú eres la única con la que sueño una aventura romántica y morirme de amor para estar viva. Así como eres tú, la que me da el aire que respira. Tú eres la única con la que sueño una aventura romántica y morirme de amor para estar viva. My Rose. Canvi musical, oi? Això és entrar en violència efectiva. Jofrel Project amb Rosalí. És una banda de rock and roll que ens arriba des de Finlàndia. Days turn to nights and nights turn to days. Time keeps running and you I remember. can feel you by my side. When I wake again, only loneliness surrounding me. Our time was short and the land was left to sin. Oh, I remember the day when you walked away. My life goes on, but the memories still remain. It's never too late to save my life. Música que us hem proposat, la balada de Django Eres la única, el rock and roll de Joffel Project des de Finlàndia amb Rosalie i el més nou, Fira Encesa, cantant a Bartomeu Rosselló amb Maria del Mar Bonet i la cançó Quan arribarà aquell moment. Mentides dels passats, el peu en tots els nous camins i el rostre encant a la ventada, els colors més purs i divins s'ofrenaran a la mirada. Hora d'enveges i de plany, ullada en les sombres oscures, que arribat si ens company de les jornades insegures. Quan arribarà aquell moment de totes les seguretats, la boca sabrà que no ment velles mentides dels passats. Música, estils i tots els artistes convidats, com per exemple aquest que amb el seu segon àlbum anglès intenta portar-nos més top 40, més música d'aquesta, que és la que domina les llistes americanes en general, és allà el seu objectiu. S'anomena Zoli i la cançó Like a Star té una molt bona veu. Take a chance, take a step, take a leap of faith. All we got is just this life. Everything you need in space and time. Search and you will find. Can you dare to dream? Can your heart believe in all the things you want to be? Tonight, tonight, tonight, tonight. Just take it to the sky. Take some time when you find.